Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je gost Tomislav Haufeld, tajnik i umjetnički voditelj udruge Historia Viva. Dobar dan. Dobar dan i dobar dan slušateljima. Tomislava smo zvali u emisiju da malo porazgovaramo, predstavimo cijelu organizaciju Historia Viva, čime se bave i kako gleda na općenito na situaciju revitalizacije gradske jezgre, kako je danas situacija u Karlovcu, u karlovačkom užem području, koliko se promijenilo, jel situacija ide na bolje, na gore i koji su planovi dalje Historia Vive za boljitak grada ili za revitalizaciju općenito grada, što se tiče infrastrukture i što se tiče gradskog života. Evo, možemo krenuti dakle sa osnivanjem, zašto je općenito pokrenuta Historia Viva? Zapravo nije bila Historia Viva, bilo je 11.7.2004. godine na inicijativu kustosa muzeja profesora Igora Čuliga i direktorice turističke zajednice Tihane Bakarić, jedna igra Karlovac grad zvijezda, u kojoj su nas tadašnje glumce u Karlovskom Zorin domu zamolili da bi odigrali nekoliko likova iz karlovačke povijesti, gdje bi Karlovčani dolazili, pronalazili te povijesne osobe, mi bi pitali nekakva pitanja, oni bi odgovarali, dakle oni bi skupili nekakve bodove i tako dalje. Mi smo to vrlo rado prihvatili, to je bio jedan izazov i naravno uspjeli smo vrlo brzo se ufurati u te likove i napraviti ono kako Bog zapovijeda. Međutim, nakon toga smo shvatili da je to jedna vrlo interesantna stvar, pa je Tihana Bakarić nas pozvala da bi osnovali udrugu građana pod, kako je ona predložila, nazivom Historia Viva. Mi smo vrlo rado to prihvatili i 25. veljače 2005. godine osnovana je udruga građana Historia Viva, gdje je bilo 13 članova, vrlo sretan broj. Tihana Bakarić je bila tu kao osnivačica, Igor Čulik, Tatjana Farkaš, Kristijan Hauptfeld, ja, Tomislav Hauptfeld, Miroslav Jakšić, Dok, Alfred Krupa, Nikolina Lisac, Štefica Ljubić, kasnije evo, udana sada sretno Mlinac, Andreja Sudar, Josip Šut, Nataša Vojnović, Bruno Vojvodić i mi smo osnovali udrugu. Ubrzo nakon toga su nas počeli tražiti razno razni ljudi, razno razni društva, gradovi i tako dalje, gdje su prepoznali ono što mi radimo kao nešto vrijedno i mi smo se počeli baviti oživljavanjem povijesti. Dakle, opravdali smo naše ime Historia Viva, dakle živa povijest. Čak Varaždin, koji ima tradiciju u takvim stvarima, nas je molio da bi došli k njima porazgovarati o našim iskustvima, jer oni nemaju takovu grupu. Oni imaju grupu koju prezentiraju povijesti povijesne osobe, a mi te povijesne osobe živimo. Pa mogu reći, evo recimo, da smo mi do sada uistinu učinili jedan strašno veliki posao. Mislim da smo od našega osnutka pa do danas imali otprilike, govorim sada o likovima, dakle ako se jedan lik, na primjer, ne znam, Ana Katarina Zrinska pojavila 3 puta, to računam kao 3, do sada su se pojavili negdje oko 300 puta naši likovi, a to je jako puno. Samo ove godine smo već imali toliko stvari da bi prekrili Hrvatsku sa aktivnošću. Kasnije ćemo vjerojatno govoriti o onome što se danas događa, ali evo u to vrijeme tada, znači govorimo o 2004. 2005. godina, kada smo nastajali, mi smo se pokušali i proširiti, pa od tih 7 likova, evo danas smo došli, hvala Bogu, na 14. Najveći problem koji imamo su financijska sredstva. U početku smo imali tada, kad smo nastali, veliku pomoć i od grada i od županije. Danas imamo pomoć od grada, iako ne onako kako smo mi očekivali, ali ipak imamo pomoć od grada, ali od županije nam je pomoć gotovo izostala, županija je gotovo nezainteresirana za nas, ali smo zato našli pomoć u nekim drugim gradovima, na primjer, evo, kao primjer ću spomenuti grad Ozalj, koji je izuzetno velika sredstva izdvojio ove godine za Historia Vivu. Opremio nam je 3 naša lika sa kompletnim kostimima i napravili smo jedan veliki posao sa njima. Ozalj na straži, Ogulj na straži, odlazimo van. Znači, djeluje tu županija, županija baš ne podupire baš. Županija, ove godine ne. Tražili smo, naravno, ja razumijem da županija nema novaca za sve baš, Ali ako se nađe za nogomet ili ako se nađe za tjelovježbe nekakve ili za gimnastiku i sve što naravno iziskuje novca i treba novaca, onda pretpostavljam da bi trebalo se naći i za ovakve stvari koje prezentiraju Karlovac i Karlovačku županiju i prema van sa velikim projektima. Bila je televizija iz Njemačke koja nas je snimala, koji su oduševljeni sa nama, traže nas Zagrebe, bili smo nekoliko puta na televiziji i štete da Karlovačka županija nas ne koristi kao prezentaciju županije, a prvenstveno grada Karlovca, iako imamo velim likove, na primjer Ana Katarina Zrinski je iz Bosiljeva, jel? Slava Raškaj koju imamo slikaricu je iz Ozlja, imamo iz Ogulina Frankopane, imamo iz Karlovca, tako da smo, evo, po cijeloj županiji smo praktički pokriveni sa likovima. Da, vi ste u biti krenuli kao jedna, može se tako reći, glumačka trupa, ali u stvari se to nekako kasnije pretvorilo, dakle ono oživljavanje, vi konkretno, najbolje bi bilo reći da smo mi družba. Jel? Mi smo bili dečki i cure iz kazališta, skupljeni oko nekada kazališnog kotla, pa dramske ove družbe, odnosno kako se to zove, dramska u Zorindomu, jel, i tako, i sa raznih strana. Tada smo funkcionirali jako dobro i sa Zorindomom, ove godine je to jako loše puklo je zbog toga jer nas Zorindom nije pratio u nekim projektima zbog osobnih stavova današnjega ravnatelja Zorindoma koje ja sada neću obrazlagati, mislim niti su mi važni, ali očito da u Zorindomu će neke stvari trebati i popraviti jer ni Zora ne funkcionira koja sljedeće godine obilježava 150 godišnjicu, niti dramski studio ne radi, niti ovo ne radi, niti ono ne radi, pa tako naravno ne radimo niti mi koji nismo u Zorindomu, ali čak niti pomoć nismo dobili od njih ove godine koje smo trebali dobiti, ali odande smo potekli. Dakle, iz tih glumačkih družbi i sa veseljem smo se prihvatili jednog posla koje je uistinu oživljavanje i življenje karlovačke povijesti, odnosno povijesti karlovačkih povijesnih osoba Karlovca i Karlovačke županije. Vi u stvari svako od vas, od članova družbe, uvijek predstavlja jednog od likova, dakle ne mijenjate se između sebe. Ako postoji ikakva potreba zbog bolesti, zbog odsustva ili nešto, mi imamo naravno mogućnost zamjene, odnosno mi kažemo glumačke alternacije prema tim likovima, ali svako od nas je uglavnom svoj lik. I svaki član Historia Vive ima svoj lik koji proučava, koji živi, koji donosi nama kao prijedlog. Pa ja mogu sada, ako možemo reći neke ljude ili sve ljude koji su, jer je to interesantno. Naprimjer, Tatjana Farkaš-Radočaj igra Dragoljub Jarnjević, predivno je radi. Branimir Grahovac je Maksimilijan Vrhovac. Biskup Nevenka Gršković Hauptfeld je operna pjevačica Draga Hauptfeld, Wagnerijanka. Kristijan Hauptfeld, to je moj sin, on je Stjepan Seljan, jedan od istraživača. Ja sam Martin Gamon, graditelj Karlovca. Miroslav Jakšić dok je Ivan Mažuranić. Elvira Kovač nam je Ivana Brlić Mažuranić. Nikola Krančević je Nikola Tesla, imena se poklapaju, to je dobro. Alfred Krupa je slikar Vjekoslav Karas. Štefica Ljubić-Mlinac je Ana Katarina Zrinska, druga, prva je bila Nataša Vojnović, vrlo lijepo je radila taj lik. Andreja Mlinarić je Slava Raškaj, slikarica. Karlo Mrkša je Frank Kristo Frankopan. Goran Petanjak je Petar Zrinski i Bruno Vojvodić je Mirko Seljan. Namjeravamo još uvesti nekoliko likova, međutim o tome ćemo kasnije. No, zanimljivo, reinkarnacije, pogotovo primijetio sam da se neki ili hobi ili poklapaju. Pa to otprilike tako su i interesi ljudi, pa je to spretna okolnost da dolazimo u to, jer ja kao čovjek koji je vrlo zainteresiran za povijest Karlovca, kao jedan lokal patriot i domoljub, naravno da nisam mogao izbjeći jednostavno Martina Gambona koji je počeo graditi Karlovac i eto, danas sam u toj funkciji, a da ne kažem ovi drugi koji su, stvarno svako prekrasno radi svoj lik. Ok, vam sad jednu malu pauzu napraviti pa ćemo onda staviti kasno. Why cold? Evo i dalje smo sa Tomislavom Haufeldom, tajnikom i umjetničkim voditeljem udruge Historija Vivam. Danas malo predstavljamo udrugu, pričamo o aktivnostima, ciljevima družbe i planovima za dalji rad. Pa evo možemo malo sad krenuti nakon ovoga osnovnog predstavljanja o aktivnostima, čime se osim jedne reinkarnacije povijesnih osoba iz Karlovca, čime se još bavi Historija Viva? Pa to je možda najbolje citirati u biti program i plan rada našeg društva, naše družbe. Tu je razrada likova odabranih i njihovo usavršavanje, dakle izradba autentične kostimografije, popuna datoteke sa životopisima povijesnih osoba, jeli, tako dalje, sakupljenje vjerodostojnih podataka, tekstova, predmeta i ostalog tvariva, odabir raznih novih likova koji su svojim rođenjem, djelovanom ili bilo kakvim drugim utjecajem ostavili značajne pozitivne tragove u kulturi, znanosti, književnosti, gospodarstvu, športu i ostalim područjima života građenja današnje Karlovačke županije. Recimo, tu možemo reći likove koje još nismo ostvarili, ali stvarno ćemo ih jednoga dana uvesti. To su, na primjer, Vuk Frankopan, pa Eugen Kvaternik, pa Radoslav Lopašić, dr. Ivan Banjočić, Filip Vukasović, graditelj Luizijane, pa Josip Vrbanić, Leonija Brikl, operna pjevačica, Đuka Bencetić, fratar, Dušan Lopašić, Baron Nikola Vranicani i tako dalje. Sada ne nabrajam sve ta imena koji su nam još uvijek u planovima, ali naravno to je povezano sa znatnim financijskim izdavanjem. Imamo tu još i sudjelovanje u kulturnim i zabavnim zbivanjima našeg područja, bez obzira šta se događa, obilježavanje recimo obljetnice nekakvih značajnih datuma, događaja, aktivnosti održavanja tradicija i običaja, očuvanja kulturne povijesne baštine ovoga kraja. Tu spadaju naravno i Fašnik i dani grada Karlovca i ostalih gradova u našoj županiji, dani piva, obljetnice, prigodne proslave i tako sve ono ostalo. Zatim, ono što je vrlo bitno, mi sudjelujemo u akcijama za poboljšanje turističke ponude u Karlovačkoj županiji, prvenstveno kroz suradnju sa turističkom zajednicom, jel? Ne samo Karlovce, nego i ostalih gradova, gdje se može koristiti nas i u dočeku nekih gostiju bitnih turističkih grupa, gdje možemo predstaviti onaj duh staroga Karlovca. Osim toga radimo i na izabranim ostalim dramskim tekstovima koje mi radimo sami. Imamo jako puno naših tekstova koji su vezani uz te karlovačke likove, a koje prezentiramo na prigodnim događanjima. Znači organizirate neke predstave ili nas obično nas traže da nešto napravimo za nekoga. Tako su nas tražili, na primjer, obrtnička zadruga, odnosno obrtnička, jel, kad je bilo otvaranje obrtničkog centra, pa su nas tražili turistička zajednica za neke svoje projekte, pa nas je tražila Wienerberger i ne znam ovako nekako. I onda mi napravimo tekst koji je prilagođen njima, odnosno njihovim potrebama, i napravimo nekakve kratke igrice ili čitanje nekakvih tekstova ili tak dalje. Obzirom, evo sada da smo malo pričali, dakle, o likovima koje oživljavate, pa evo, možeš ono pokušati usporediti sada iz svoje perspektive, obzirom da proučavate te likove, situaciju u gradu danas, odnosno gradskoj jezgri danas i gradskoj jezgri kroz povijest. Koliko je Karlovac, je li taj nekakav gradski identitet još uvijek postoji? Kako bi danas evo ti likovi reagirali koje vi oživljavate da se sada nekim pojave nekim vremeplovom ovdje situacije? Pa ja mislim kada bi ti likovi danas svi ustali i došli ovdje u Karlovačku gradsku jezgru, govorim sada naravno o zvijezdi jer to je ono što nas interesira, da bi se vrlo rado i vrlo brzo vratili natrag u svoje grobna ležišta, jer ovo što se danas u Karlovcu događa, odnosno bolje rečeno ne događa, to je potpuno dekadansa društva i nedostatak bilo kakvih kulturnih, zabavnih i ostalih događanja u Karlovcu. Sjetimo se samo prije 40-ak ili 30-ak godina Karlovačke špice, Radićeva, Korzo i tako dalje, gdje se znalo pričekati nekoliko minuta da čovjek preko Radićeve ulice uopće pređe da bi došao na drugu stranu. Danas možete otići Radićevom ulicom od gradske straže pa do Bundeshausa, a da se sretne recimo tri osobe. Danas je to vrlo tužno. Mislim da je između ostaloga i kultura građana danas, općenito, ne samo mladeži i ovih koji mi kažemo sada vičemo na njih, mi smo isto nekad bili mladi pa smo se isto ponašali drugačije nego naši stari, oni su na nas galamili, ali kultura ponašanja građana od najmanjih pa do najstarijih je na vrlo niskim granama, pala je na jednu, pa mogu reći, uistinu balkansku razinu, iako Hrvatska kao takova, a Karlovac pogotovo nema veze sa Balkanom, ali uspjeli smo Balkan dovući k sebi i stvoriti od sebe balkanski grad, što je evo to meni jako krivo, a historija Viva kao društvo pokušava vratiti vrijednost Karlovca na ona nekakva mjesta koja su postojali koji je Karlovac držao u svoje vrijeme kada je bio kraljevski grad, a možemo reći da je bio jedan od središta kulture u onoj Hrvatskoj, recimo za vrijeme Austro-Ugarske ili onih vremena do nekoliko godina poslije početka 20. stoljeća. Mi često volimo Karlovčani govoriti kako smo mi europski grad i kako pripadamo toj europskoj civilizaciji, a evo, događa se to da u biti smo sada, evo, ni sim ni tam, ili kao što se rekao, više Balkan po ponašanju, po kulturi ili ne kulturi, nego što bi mogu se reći, pogotovo evo kad se pogleda ovih 20-ak ili 30 likova koje si sad ti nabrojao iz karlovačke povijesti. Kada bi se danas 100-tinjak prosječnih karlovačkih građana, dakle ne govorimo Karlovčanima, ne govorimo karlovačkim građanima, kada bi se tih prosječnih 100-tinjak građana preselilo danas, na primjer, na Novi Zeland, oni bi vrlo brzo na tome mjestu napravili Balkan i Novi Zeland bi cijeli svijet počeo ubrajati u Balkan. Dakle, nije stvar u povijesnom zemljopisu, u mjestu ili nečemu drugome. Stvar je u ljudima koji prihvaćaju ili ne prihvaćaju kulturno, odnosno nekulturno ponašanje. Mi danas imamo, hvala Bogu, dovoljno ljudi koji su zainteresirani za nekakva kulturna ponašanja, gledajući na broj stanovnika Karlovca. Ali moramo znati da nekada u Karlovcu, nije to tako jako davno, vratimo se samo, velim, 30-40 godina unazad, u Karlovcu je bilo 5-6, kako smo mi onda zvali, čage, dakle živi bendovi su svirali, sva mjesta su bila puna, ljudi su se zabavljali na vrlo kulturan način, bez ikakvih barstava i huliganizama. Uz to što su se zabavljali na takvim mjestima, još su ulice bile pune na večer, gdje su se ljudi susretali, razgovarali, družili, pozdravljali se sa izvjesnom dozom poštivanja, jer i tako. Danas mi nemamo vremena reći jedan drugome dobar dan na cesti i mislim da nam je taj dio kulture na izuzetno niskoj razini. A Karlovac je u to vrijeme imao biti manje stanovnika nego danas? Ili tu negdje? Oko 50.000 uvijek? Znači nije razdoblje, o kojem razdoblju govorimo? Sad, o tom recimo prije 30 godina. Pa bilo je oko 60.000 stanovnika. Danas ima možda nešto manje s obzirom da je jedan dio stanovnika Karlovca otišao. Uglavnom su tu bile oficirske obitelji jer ih je bilo strašno puno ovdje iz JNA. Moramo znati da je Karlovac bio izuzetno, izuzetno vojnički grad. Govorim sada o JNA razdoblju, koji su bili naseljeni ovamo po službenoj dužnosti, jer pa su po službenoj dužnosti naravno i otperjali iz Karlovca, a novi nisu dolazili ljudi ovamo, ili ako jesu, to su bili ljudi koji sigurno nisu bili naučeni na jedno urbano življenje i na jedan grad, nego su ljudi koji su imali sasvim nekakva druga saznanja, drugi način ponašanja, ali ih je manje sada zbog toga jer moramo još uvijek znati da je veliki dio Karlovca pa i okolice Karlovca razrušen i još uvijek nije popravljen. Jako puno kvalitetnih mladih, pogotovo mladih ljudi odlazi u Zagreb na studij i uglavnom se ne vraćaju nazad ovdje. Ja ću biti zadovoljen, ne prezadovoljen, ali ipak zadovoljen ako ti mladi ljudi koji odu u Zagreb ostanu u Zagrebu. Ali nažalost, jedan ogroman dio njih više ne ostaje u Zagrebu nego odlaze na zapad. Odlaze tamo zato jer Hrvatska nema apsolutno nikakvog osjećaja za te mlade ljude koji su sposobni, radini, znaju i hoće, ali samo zadovoljna vlast ima svojih nekih drugih planova i dozvoljava odljev mozgova van, kao što mi volimo reći, u slobodan svijet. Tako se može reći u biti i za ovu našu lokalnu sredinu, da je moguće nekome u interesu, sad je li to sustavno ili ne, ili planski ili ne, da kvalitetni ljudi odlaze van iz Karlovca i da, dakle, da se tu onda stavlja prostor. Da, sad smo malo izašli u okvira historija vive, dakle prelazimo malo u politiku. Ja ne vjerujem da je to sustavno i da je to smišljeno i osmišljeno, ali vjerujem duboko da je to jedna vrlo velika nebriga i jedna nonšalantnost u ponašanju prema mladeži koja zna, koja uči, koja dobiva velike rezultate i njih se ne, uopće na nikakav način ne pokušava zadržati ovdje, ne daju im se nikakve mogućnosti da ostanu, nego im se dozvoljava da traže ono što je bolje, a vjerojatno neki drugi gradovi i neke druga središta u Hrvatskoj, i van i izvan Hrvatske, znači u Europi i svijetu, daju možda bolje mogućnosti takvim ljudima. Ok, ja mi sad jednu malo još pauzu napraviti, pa ćemo onda polako prema kraju današnje emisije. It was murder, but we got there minutes after midnight. The bouncer was a linebacker guarding the door. I said to my drummer, Flukey, don't get nervous, just get that rhythm going, boy. Gotta get them people on the floor. Shadow crossed my bedpost early in the morning. It took me like a prisoner fighting in a war. I turned to my wife, my angel. Heaven's in your arms. We're in the hands of the Lord. Rockabilly music ain't nothing to it. It's just a hopped up country song. Casey Jones rolling into Jackson, Tennessee, where I call home. A rich man's a pauper in the first bank of heaven. I knock on wood for 5 years under the sword. But you keep on picking, rockin' for a living, and heaven's in your arms. I'm in the hands of the Lord. Rockabilly music ain't nothing to it. It's just a hopped-up country song. Rhythm from the Delta off the muddy Mississippi in my bones. I got a new pair of wingtips, cost me $200. A fresh set of strings on my Fender guitar. I'm looking at a sunrise in a cloudless sky. A songbird singing, searching for the morning star. Searching for the morning star. Searching for the morning star. dalje smo sa današnjim gostom Tomislavom Hauptfeldom. Malo smo rezimirali situaciju u Karlovcu danas, Karlovačkoj gradskoj jezgri i odljevu kvalitetnih ljudi iz Karlovca, dakle napuštanju Karlovca kao urbane sredine. No evo da se vratimo aktivnostima historije Vive vezane za gradski sabor. Ove godine se zove Karlaštat festival. Preimenovano. Da, malo je preimenovano i eto, bez obzira kako se zove, to je jedna lijepa organizacija, to je jedan lijepi doživljaj koji se svake godine događa uoči i za vrijeme rođendana Karlovca. Moramo znati da je Karlovac jedan od rijetkih svjetskih gradova koji znade točan datum svoga rođenja. Ja, to je znači 13. srpnja 1579. godine kada je baumajster Martin Gambon započeo gradnju Karlovca. Znači kada je prva lopata? U biti. Zapravo, ja sad moram još jednu stvar naglasiti. Jest Martin Gambon, nije Matija Gambon, kako ga mnogi zovu. To mogu posvjedočiti time što imam faksimil njegovog potpisa na izvješću o gradnji Karlovcu. Vrlo čitak i vrlo krasopisno napisan, te izričito piše Martin Gambon, zajedno sa njegovim blagajnikom Langemantelom i palirom Baptistom Bjankinijem, koji su isto potpisali to izvješće. Znači, garantiram da je to Martin, a ne Matija Gambon. Međutim, ono što sam sada htio reći, revitalizacija Zvijezde, o kojoj se priča već 40 godina, valjda, ne znači Potemkinova sela, ne znači samo uređenje nekakvih fasada ili postavljanje novog asfalta na ulice ili ne znam čega takoga. To je vraćanje života. Ono što mi sada radimo kao Historija Viva je upravo to. Znači, u gradskoj jezgri, u Zvijezdi, radimo žive, prave stvari koje će ljude dovesti ovamo zato jer ih interesira što se to u toj Zvijezdi događa. Pa tako, evo i ovo proteklo što smo imali oko rođendana Karlovca 13. srpnja, Historija Viva je sudjelovala u tom cijelom programu Karlaštat festivala sa jednim projektom koji se zvao Muzejske zgode. Imali smo tri večeri. Imali smo 29.6., 5.7. i u oči rođendana Karlovca 12.7. gdje smo predstavili sve svoje povijesne osobe sa kojima mi sada raspolažemo trenutno, a imali smo i izuzetne suradnje sa umjetnicima karlovačkima. Pa ja ću ih sada nabrojati, evo, jer mislim da to i njima dugujemo da kažemo. Tu su nam se našli pri ruci Klapa Furešti, koji su me izuzetno iznenadili svojom kvalitetom u vođenju profesorice Irene Božičević. Tu je bio jedan prekrasni nastup folklornog ansambla Ivan Mažuranić. Uistinu divan jedan nastup. Nakon toga smo imali i gošću slikaricu karlovačku Aleksandru Podrebarac Alex, koja se predstavila svojom video izložbom. To je bio jedan posebni doživljaj. Imali smo odličan nastup zbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta dr. Petrović. Imali smo nastup neizbježnog karlovačkog vokalnog okteta, naravno, koji je odlično odigrao svoju ulogu. I naravno Karlovčanka za kraj, primadona Ivanka Boljkovac, koja je prvi put nakon 100 godina pjevala Wagnera u Karlovcu. Pjevala je i pjesmu Ivana Plemenitog Zajca Noćnom nebu, kantatu, koju je on skladao za opernu pjevačicu Dragu Hauptfeld kao svoju najbolju učenicu, i otpjevala je pjesmu Karlovcu koju je napisao nepoznati autor, a eto, ja sam note složio iz nekakvih pjevanih materijala i to sam joj dao, ona se oduševlja s njime i na njezino inzistiranje to je otpjevala. Dakle, imamo suradnju i sa drugim karlovačkim, ne samo Historija Viva koji su vezani, nego i drugim karlovačkim umjetnicima i ljudima koji su lokal patrioti, koji vole svoj grad i koji mogu Karlovcu pružiti ono što mi tražimo, a to je revitalizacija Zvijezde. Nije revitalizacija Zvijezde, ponavljam, ceste, šahtovi, fasade, nego je život vraćen u Zvijezdu. To je revitalizacija. Kako vratiti taj neki stari duh karlovačke gradske jezgre? Je li naseliti gradsku jezgru koja je sad prilično onako, nije potpuno naseljena, ovaj ovdje dio koji se popularno zove Kineska četvrt je u dosta lošem stanju i što se tiče infrastrukture? Ima nekoliko načina, po mom osobnom mišljenju, na koji se mogu vratiti život i djelatnosti u staru gradsku jezgru. Jedan od tih je svakako vraćanje u vlasništvo ili privatizacija objekata koji su u Zvijezdi. Naprimjer, evo, kuća Hauptfeld, koja je kupljena od moga Šukundjeda 1886. godine, još uvijek nije vraćeno u vlasništvo obitelji Hauptfeld. Oteta je 1946. godine i neće vjerojatno biti vraćena uskoro, jer je zakon onemogućio povrat cijele imovine. Ne radi se dakle o nemogućnosti vraćanja, nego se radi o zakonskoj normi koju je to naša država još uvijek drži, a to je protiv svih zakona ljudskih prava i naročito prava o vlasništvu i nasljeđivanju. To je jedna stvar. Drugo, izuzetno treba pratiti ono što radi danas Veleučilište Karlovačko. To je prava stvar, to je smjer, to je put. To je vraćanje mladosti u Karlovačku jezgru, to je vraćanje. Naravno sada moramo paziti da to prate i ostali sadržaji. Nije samo dovesti studente u Zvijezdu pa sad vi tu učite i sad tu budite. Tu mora pratiti i studiji, i internet kafe, i ugostiteljski objekti, i knjižnice, čitaonice, i učionice, i tako dalje, i tako dalje, i niz drugih stvari koji treba vratiti život u Zvijezdu. Treća stvar, to je davanje izuzetnih beneficija i mogućnost ljudima koji se bave deficitarnim zanimanjima. Tih starih zanata deficitarnih mi u Karlovcu nemamo. Naravno da oni ne mogu od svoga posla živiti, jer to je jako teško. Ali treba ih osloboditi plaćanja izvršnih dača, treba im dati subvencije, treba im dati kredite, pa i nepovratne ako treba, da bi turisti koji dolaze u Karlovac mogli doći ovdje i napravili si, recimo, ne znam, torbicu, kožnu za nekakve minimalne novce, zato jer će se tom koji to radi isplatiti, jer na to neće trebati platiti porez, prirez ili, ne znam, nekakve druge dače, dakle da se omogući njemu da jeftino napravi sadržaj, da proda, a to će se sve naplatiti od turista koji dolazi u Karlovac. Mi ćemo, ne čineći to, odbiti turiste, nažalost, u Karlovac. Turistima, općenito je problem od samog smještaja. Ako se ide prema nekakvom elitnom turizmu, ne znam šta Karlovac može dati što se tiče elitnog turizma. Ovdje neke lokacije u Skoranu su devastirane sa raznim građevinama. Ja sad ne bih htio nikoga reklamirati, ali ja moram spomenuti, mislim, eto, čisto kao primjer, stari hotel Korana, dakle današnji Korana Strakovčić, jedan izuzetni primjer kako se može učiniti dobar sadržaj, ali nažalost taj sadržaj je usamljen. Njega treba pratiti čitavi niz drugih stvari. Na primjer, gledam grupe koje tamo možda prespavaju ili ne znam, dođu ovamo i sada dođu u razgled grada, dođu na Jelačićev plac i stoje ko guske, bez magle do duše, ali gledaju okolo i ne znaju kuda bi, šta bi, gdje bi, koga bi pitali, niko nema pojma. Gdje su došli. Prema tome, nama nedostaju turistički vodiči koji bi bili stalno na raspoloženju ovdje u gradu. Ja osobno, kao eto, i Martin Gambon između ostaloga, često se stavim na raspoloženje toj grupi, napominjem bez ikakove naplate ili nečega sličnoga, nego iz čistoga svoga zadovoljstva. Odvedem ih na neka interesantna mjesta na koje ona ne bi došli, oni ne bi došli jer nemaju pojma gdje to je i šta se događalo u Karlovcu. Pa kada im pokažem gdje su bila Banska vrata, kada im pokažem gdje su bila Riječka vrata, kada im pokažem gdje su bila Turska vrata Karlovca, gdje je koji bastion i tako dalje, onda oni padnu u nesvijest i joj, pa to mi nismo znali, pa to, a nema im ko pokazati. Nažalost, nemamo organiziranu turističku ponudu u tom smislu da možemo pokriti sve ono što se u Karlovcu može pokriti, a što dolasci u Karlovac, bez obzira na brzu cestu koja je prolazna sada, ali dolasci u Karlovac iziskuju i mi to ne pokrivamo. Ovdje imamo u biti cijeli, kad pogledamo sam centar grada, Trg Bana Jelačića je centar grada, koji je u kakvom stanju i šta tamo, kakvi sadržaji se uopće tamo i nude. Ja sam svojedobno rekao i sada ću samo ponoviti. Zvijezda je zona sumraka u Karlovcu. Onaj ko bude došao u doba kada više nema sunca, kada počinje padati mrak, pa dođe sa, recimo, Korza ili iz Novoga centra ili iz Rakovca ili ovakvi nekakvi u Zvijezdu, misliće da mu je neko stavio crne naočare na oči. To se u Karlovcu ne smije dogoditi. Ja sam živio u Beču, živio sam u Innsbrucku, živio sam u Bolzanu, živio sam u Minhenu, živio sam u Stuttgartu, živio sam u Bonu. To je Altstadt, kako oni zovu, taj središnji dio njihovog grada, je slastičarnica. To je apoteka, to je nešto prekrasno, to je svjetlo, to je, nema razlike između dana i noći. Kod nas, nažalost, po danu nema ovdje ništa, a po noći ima još manje od toga. Kultura ponašanja je nešto što treba voditi tu ideju. Da. Ok, evo sad smo mi pri kraju ovoga današnjeg razgovora. Ja sam uvjeren da ćemo mi se čuti i vidjeti još tijekom godine i sigurno ćemo se naći u našoj emisiji Sektor 3. Evo ne znam, za kraj ili imaš... Za kraj jedino mogu reći ovako. Historija Viva Družba je karlovačka, ne od vlasti, niti od nevlasti, nego od svakoga građana Karlovca. Svako ima pravo i dužnost. Ako nas treba, kontaktirati nas, zvati nas, mi ćemo doći, pa ako treba i na nečiji rođendan. Kako se može doći do vas? Najjednostavnije je tražiti informacije u turističkoj zajednici grada Karlovca, a može se pozvati i mene na moj mobitel osobni 091 79 69 223, Tomislav, i rado ćemo se odazvati na bilo koji poziv. Naravno da će taj netko ko nas zove, ako ništa drugo, platiti barem kemijsko čišćenje odjela koje se tamo nosi, ali to je eto stvar na koju mi ne možemo utjecati, koja se mora učiniti. Ok, Toma, puno ti hvala na gostovanju današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje sljedećeg utorka u 20 sati. Do slušanja. To have it, you could put all of their dreams at our feet, but we wouldn't bother to grab it. We're enslaved, hours are long, we're skipping through life with only a song. When troubles come and we're gone, it's a habit. Cats like us got a hold of the scene, only the walk, talking song. We found sound on the far side of town, in a place where our cats can belong. In this whole wide world, we don't stand a chance. We'll laugh and we'll live as we party and dance. Together only to trust cats like us. Peter report, life's too short. Spend the slave ambition. Gotta have fun before our time is done, cause we're leaving the same damn condition. Some scream and say they barely behave. I swear that they're missing the point, cause they ain't got the style to spot cats in this joint. Cats like us got a hold of the scene, only the walk, talking song. We got a sound on the far side of town, the place where our cats can belong. In this whole wide world, we don't stand a chance. We'll laugh and we'll love as we party and dance. Together only to trust cats like us. Cats like us.